σοφότατη και χλαμπρότατη αποσταλμένη εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήλθατε και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε από εδώ και μπρος γλυκύτεραν θάνατον. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης είναι το κείμενο που η ελληνική κυβέρνηση σε έχει στείλει στους θεσμούς. Εμείς εδώ το πήραμε ως κείμενο και το κάναμε και ήχο, επειδή γίνεται πολλής λόγος και ντόρος για το πώς θα ονομαστεί το τρίτο νέο αριστερό μνημόνιο, γκυλοτίνα. Έτσι λοιπόν θα λέγεται, είναι η γκυλοτίνα. Είναι ωραίος ο όρος, παραπέμπει και στη Γαλλική Επανάσταση, γι' αυτό το δέχτηκαν εδώ οι ΣΥΡΙΖΕ, επειδή παραπέμπει στην Επανάσταση. Το θεωρούν κάτι αριστερό. Έτσι λοιπόν καλωσορίζουμε την γκυλοτίνα, γιατί έτσι θα έχουμε γλυκύτερο θάνατο. Ο θάνατος ήταν δεδομένος με τη μία λύση με την άλλη. Απλά τώρα διαλέξαμε τον γλυκύτερο, επειδή ακριβώς θα εξηγηθεί και στην πορεία γιατί διαλέξαμε τον γλυκύτερο. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Παρακαλούμε ως έθνος, αυτή την εικόνα δίνουμε ως έθνος με τους εκπροσώπους μας, παρακαλούμε για το μνημόνιο να το δεχθούν οι έξω. Υπάρχει και μια μερίδα συντρόφων ΣΥΡΙΖΕΟΝ που παρακαλούν να μην το δεχθούν οι έξω για να δικαιολογηθεί η ρήξη που τόσο πολύ επιθυμούν και έχουν στο μυαλό τους. Τα στοιχεία, τα τεχνικά, τις λεπτομέρειες του τρίτου μνημονίου δεν χρειάζεται να τις πούμε. Έχουν σοκαριστεί οι πάντες. Εδώ και καιρό βέβαια έρχεται και ξανάρχεται. Την προηγούμενη Κυριακή ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι σε εκείνη την πρόταση Γιούγκερ. Τώρα έρχεται κάτι χειρότερο από αυτή την πρόταση. Οπότε η λέξη ξεπούλημα νομίζω γράφεται άνετα στον ουρανό της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Από αριστερή κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά, με την ελπίδα που ήρθε έτσι όπως ακριβώς έχει έρθει. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμός της λιτότητας. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω. Αν εις πρώτα το σταυρό σου γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις το θετό λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Και μέχρι να πεις πιπέρι, το κεφάλι στο πανέρι από το μεγάλο μας τσίρκο, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, η στίχη, περιγράφει την εποχή εκείνη που οι ξένοι εδώ μετά τον Όθωνα είχαν φέρει την κιλοτίνα και πώς την καλοδέχτηκαν οι Έλληνες, μέσα στο έργο βέβαια, γιατί κανείς δεν μπορεί να καλοδεχθεί την κιλοτίνα. Παρόμοια γεγονότα, ή μπορεί κάποιος με τις υπερβολές που υπάρχουν και τις αναγωγές να το φέρει και στο σήμερα, πώς ακριβώς λανσάρεται σε ένα λαό που μόλις προχθές ψήφισε όχι στα μνημόνια, στη λιτότητα, στα ηφαισιακά μέτρα. Πώς έρχονται, αν βεβαίως ψηφιστούν και περάσουν από τους ξένους, όλα αυτά που θα γίνουν την Κυριακή ή το Σάββατο, πώς το όχι γίνεται ένα τεράστιο φωτεινό λαμπερό Ναι, με πρώτη φορά αριστερά, μην το ξεχνάμε αυτό. Βουλευτές βγαίνουν και έχουν λαλήσει και αυτοί, όπως ο Μιχαλογιαννάκης. Μέσα τώρα σε αυτή τη λογική εγώ τα έβγαλα και λέω, παίρνω μία τάξη και πήρα μία τάξη μόνος μου, βάζοντας αυτά τα στοιχεία. Τον αγρότη του Ηρακλείου αύριο, αν μου τον επάει, από το 13 στο 26, μου φορολογείς την επιδότηση, μου φορολογείς το 12% της αποζημίωσης, μου βάλει το 100% της προκαταβολής, μου βάλει τον έμφυα στο αγροτεμάχιο και μου τον κρατήσει το 16, μου κάνει το αγροεφόδιο 26% και μου κάνει και ως γιατρός την κυσορά του βιβλιαρίου του ΟΓΑ, το 63-193, ο δρόμος του αγρότη του Ηρακλείου και όλης της Ελλάδος είναι σε 2 μήνες. Θα έχουν γίνει αυτοκτονίες διπλάσιες, θα έχει εξαθλειωθεί η κοινωνία, θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Και ξεχνάμε πως εκείνοι που ήρθαν από τη Φραγκιά, ήρθαν από το φανάρι και από τη Μολδοβλαχιά. Η συμφωνία θα είναι Juncker Plus. Juncker Plus. Από την ημέρα που θα υπογράψω με τα μέτρα, αν είναι αυτά, θα γίνεται εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το χέρι αυτό 2 φορές σηκώθηκε να πει όχι, δεν ζωρίστηκε καθόλου στο όχι. Άκου λίγο. Αυτή τη φορά αυτό το χέρι είναι παραλυμένο. Να δούμε τι θα κάνει όμως, που είναι παραλυμένο το χέρι. Ο Μιχαλογιαννάκης ερμηνεύει πολύ ωραία. Νομίζω όμως ότι το πιστεύει, το νιώθει, για τέτοιο τον έχω. Έτσι με έχει πείσει, δεν με έχει πείσει για το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτά που λέει, βγάζει πάρα πολλές αλήθειες. Αποδεικνύει τι ακριβώς θα συμβεί. Βεβαίως το αυτονόητο ερώτημα και στο Μιχαλογιαννάκη και σε πολλούς είναι τι περίμενες διαφορετικό. Αλλά το έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και πριν το δημοψήφισμα και μετά το δημοψήφισμα. Συνεχίζουμε μέσα σε όλα αυτά στον πανικό του χτες βράδυ, γιατί βγαίνει από το πρωί σε όλα τα κανάλια. Αλλά χτες τον Μπογδάνο έκανε και ένα πολύ ιδιαίτερο σαρδάμ. Άρα η δραχμή ξέχασε. Ρούβλι, ξεχασμένη ιστορία. Δολάριο, σου το έπανε από πάνω το τι γίνεται. Ιστορία ξεχασμένη, δραχμή ξεχασμένη. Άρα είσαι εδώ, σε μια λογική που πάλι πιστεύω ότι ο Θεός με βοήθησε επειδή είμαι Ορθόδοξος να ακούσω τη συμβουλή την αγιορείτικη που μου είπε κάποιος, ο Χριστόπουλος. Μου την είπε από τη Μουνή. Από τη Μουνή. Από τη Μονή Κουλουμουσίου, του Αγίου Όρους. Μεταξύ του άρτου της εξάρτησης να προτιμήσεις το ψωμί του υδρότα. Άκου βλέπε σώπα μάθε, όποιος βλέπει τα πολλά χάνει ο δόλιος και τα λίγα που δεν τα βρίσκε καλά. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Μεταξύ του άρτου της εξάρτησης να προτιμήσεις το ψωμί του υδρότα. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Στο καμάρι το παιδί σου, τέτοια να είναι η συμβουλή σου. Είναι το όχι από τα 2 αιτήματα στο ψηφοδέλτιο, είναι φιλοευρωπαϊκότερο του ναι. Είναι τώρα οι ερμηνείες, ο Μητρόπουλος είναι αυτό στο τέλος, ερμηνείες που δίνουν στο όχι και στο ναι και πώς όλο αυτό μπορεί να τραβηχθεί από εδώ σαν λάστιχο, να πάει από εκεί ώστε να δείξουμε ότι δεν κοροϊδέψαμε τον λαό της προηγούμενης Κυριακής, γιατί υπάρχει και ένα γενικότερο θέμα κοροϊδίας από τις 25 Γενάρη. Και λίγο πριν, έχουμε πολλά όλα μαζί να τα διαχειριστούμε. Πρώτη φορά αριστερά, δεν το περιμέναμε όλο αυτό. Τέτοιο μακελιό, λεκτικό, μνημονιακό, υποκριτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το Juncker Plus επίσης, έτσι το ονόμασε ο Αλέξης Μητρόπουλος που ακούσαμε νωρίτερα. Και το λάθος του Μιχαλογιαννάκη ήταν στο μοναστήρι. Είναι Κουτλού Μουσείου και όχι Κουλού Μουσείου που είπε. Δεν εντοπίσαμε κάτι άλλο λάθος. Το καλό με όλα αυτά είναι ότι πιάνουν τόπο οι διαφημίσεις του ναι της προηγούμενης εβδομάδας και κυρίως πιάνει τόπο ο αγώνας και η αγωνία του Σάκη Ρουβά. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία 5 χρόνια, με θυσίες που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τις στερήσεις βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ πια την αγωνία. Το βλέμμα αυτό, το οργισμένο, την οργή του Σάκη Ρουβά και την έκανε δική του διαφήμιση, διότι δικαιώνεται εκτός των άλλων ο Σάκης Ρουβάς. Πάντα σε αυτόν τον τόπο, ό,τι και να γίνει, ο Σάκης Ρουβάς δικαιώνεται. Και είναι πάντα στα πάνω του. Ένα παράξενο πράγμα, είτε με δεξιές κυβερνήσεις, είτε κυρίως με αριστερές όπως αυτές που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Μας είχε προειδοποιήσει και ο Πρωθυπουργός, θα τον ακούσουμε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, τι θα γίνει αν βγει το ναι μπροστά. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Ναι σε όλα. Αν μας ρωτάτε λοιπόν ποια είναι η δική μας παρένεση στον ελληνικό λαό, η δική μας απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, ναι σε όλα. Ναι στη διάλυση της κοινωνίας, στη διάχυση της απόγνωσης, στην καταστροφή της οικονομίας, στην καταδίκη χιλιάδων ηλικιωμένων ανθρώπων στο θάνατο και χιλιάδων παιδιών στην πείνα και νέων ανθρώπων στην απόγνωση και στη μετανάστευση. Και θέλω να επαναλάβω, κλείνοντας, ναι σε όλα. Μπράβο! Άριστη περιγραφή, τι ακριβώς φέρνει ένα μνημόνιο σε έναν τόπο. Στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και εμπειρία από το πρώτο μνημόνιο, από ένα μεσοπρόθεσμο, από το δεύτερο μνημόνιο. Πολύ ωραία τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα τελευταία ήταν από καταγγελίες των προηγούμενων μνημονίων. Και βεβαίως το ερώτημα με το τωρινό μνημόνιο, που σε πολλά είναι πολύ χειρότερο από τα άλλα, ή έρχεται και προστίθεται πάνω στα άλλα, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως από τα άλλα μνημόνια. Έρχεται και προστίθεται και αυτό σε ένα λαό που 5 χρόνια πληρώνει. Βλέπει τα λουκέτα, βλέπει την ανεργία, βλέπει την ανέχεια, την κατάθλιψη, τη μαυρίλα και έρχονται και τα τωρινά και φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο ιδανικό μείγμα και κλίμα βεβαίως. Άρα οι διαφημίσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει εδώ και 2 ώρες. Εγώ λέω ναι, γιατί μόνο στο ναι βλέπω προοπτική. Λέω ναι, γιατί δεν αντέχω να μην έχουν μέλλον τα παιδιά μου. Εγώ λέω ναι, και για όσους λένε όχι. Γιατί από τη Δευτέρα όλοι μαζί θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας ανοιχτή. Ναι στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Στηρίζουμε το ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Είναι οι νέες διαφημίσεις, μας ήρθαν πριν λίγο και είμαστε υποχρεωμένοι να τις παίξουμε μια εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα, όπως ίσχυε αν οι κανόνες μια εβδομάδα πριν, έτσι, ειδικά για αυτό το δημοψήφισμα, ισχύουν και μια εβδομάδα μετά. Η ελπίδα ερχόταν, είναι το σωστό, δεν βρήκε ποτέ τον στόχο της, τον προορισμό της, αναμενόμενο, γιατί τέτοιες ελπίδες ποτέ δεν βρίσκουν τον προορισμό και το στόχο τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνονται τα ραντεβού με την ελπίδα. Μια ελπίδα παραμένει γενικότερα κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο θα έρθει και σε αυτόν τον τόπο, αφού το αποφασίσει ο λαός όμως, χωρίς ψευδεστήσεις και με πιο ουσιαστικά βήματα και τρόπο σκέψη. Αλλά είναι βαριές κουβέντες τώρα εδώ που έχουμε έρθει, να ακούσουμε το διάγγελμα για το όχι. Την Κυριακή επιλέγουμε αν θα αποδεχθούμε τη συγκεκριμένη συμφωνία ή θα διεκδικήσουμε άμεσα και με δεδομένη τη λαϊκή ετοιμιγορία μια βιώσιμη λύση. Γλυκύτερον θάνατον και όχι γλυκύτερον ζωή, διότι συμφωνία Ζήτω η ελευθερία και ζήτω και η ελευθερία όλα μαζί. Με εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200. Για συμπαράσταση, για απογοήτευση, κατάθεση ψυχής. Αν έχετε κατάθεση, κάνα μετρητό εδώ που έχουμε έρθει, στον Αποστόλη. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και no, το μήνυμά του και όλο αυτό θα το στείλει στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει email, θα το στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα το βράδυ έχουμε συγκεντρώσει στο κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλεων πολλών. Καταρχήν στις 7.30 έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, είναι η συγκέντρωση για το όχι. Έτσι έχει δηλωθεί. Τώρα ακριβώς τι θα κάνουν έξω, όταν μέσα θα συζητάνε το τρίτο μνημόνιο και την έγκριση που θέλει ο Πρωθυπουργός για να πάει να φέρει τα κάγκελα για άλλη μια φορά στον ελληνικό λαό, είναι ένα κορυφαίο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως ο λαϊκός παράγων καταφέρει την ίστατη στιγμή να αποτρέψει κάτι. Η μία συγκέντρωση είναι αυτή, τέλος πάντων, έξω από τη Βουλή, όπως έχει γίνει και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Η άλλη είναι του Πάμε, σε 7 η ώρα, στην Ομόνια, 7 η ώρα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Διαλέγετε και παίρνετε. Δρόμοι υπάρχουν, πεζοδρόμια υπάρχουν, μην πει κανείς ότι δεν κατεβαίνει, δεν δίνονται ευκαιρίες και αφορμές με αυτό τον τρόπο, σε αυτή τη φάση να εκφράσουμε αντιθέσεις και προσδοκίες, θα είναι άδικος. Όλα υπάρχουν. Δρόμοι πολλοί σε αυτή την Αθήνα, αν και δεν χτίστηκε με τους όρους που θα έπρεπε, αλλά μπορεί ο καθένας να εκφράσει αυτό που θέλει να εκφράσει σήμερα το απόγευμα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Γενικότερα στις ευχές, στα τραγούδια και στην ελπίδα που ψάχνουμε όλοι, μπορούμε να βρούμε ένα καταφύγιο. Επειδή είμαι Ορθόδοξος, να ακούσω τη συμβουλή την αγιορίτικη που μου είπε κάποιος, ο Χριστόπουλος. Μου την είπε από τη Μουνή. Από τη Μουνή. Από τη Μουνή Κουλουμουσίου, του Αγίου Όρους. Ο Μιχαήλ Γεννάκης. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς και περνάνε λίγο καλύτερα οι ώρες και οι μέρες. Αν δεν την έλεγαν έτσι, δεν θα το αποκάλυπτα. Μια φίλη μου έστειλε πριν στο κινητό μήνυμα και μου λέει: με έκανες να κλάψω. Δεν ξέρω με τι, φαντάζομαι με το τραγούδι που είναι και από την παράσταση του Μίκη Θοδωράκη. Δεν θα σας το έλεγα αν δεν την έλεγαν ελπίδα. Κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή μάλλον, κάπου στα νότια προάστια, η ελπίδα κλαίει. Αυτό μόνο επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για την ελπίδα από το Γενάρη και μετά. Άντζελα Δημητρίου, θα γελάσουμε τώρα κανονικά. Ευτυχώς ξαναλέω που υπάρχουν και αυτοί, είτε ο Μιχαήλ Γεννάκης είτε η Άντζελα. Η Άντζελα Δημητρίου λοιπόν εκφράζει τους πάντες. σαν έντιμος πολίτης, λέω ότι περνάμε δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι είναι για καλό μας αυτό που γίνεται. Αρκετά άντεξαμε 5 χρόνια, μας ταλαιπωρήσανε πάρα πολύ. Έτσι, και πρέπει κάποια στιγμή να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα την οποία δεν αγαπήσαμε ποτέ. Η Ελλάδα που έχει τα πάντα και εμείς στην Ελλάδα δεν την αγαπήσαμε. Αρκετά πιστεύω μας έχουν εκμεταλλευτεί και αρκετά μας έχουν επικράνει. Κάποια στιγμή πρέπει να ορθοποδήσουμε. Πολύ σωστά τα λέει, τα συνυπογράφουμε. Η Άτζελα για ηγέτης αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, αυτού του λαού είναι ό,τι πρέπει. Δεν έμεινε μόνο εκεί βεβαίως. Μίλησε και για φλέγοντα θέματα της οικονομίας. Εγώ όμως στεναχωριέμαι και λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπω σε ένα ATM και λιποθυμάνε και πέφτουν κάτω. Αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε, πρέπει να τα περάσουμε αυτά για να βάλουμε μυαλό. Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε Έλληνες. Πρέπει να γίνουμε Έλληνες. Τέλος του μήνα έρχεται ξένος DJ να παίξει στη Μύκονο. Να έχουμε δικούς μας DJ να παίζουν. Γιατί θέλουμε τους ξένους? Να το ερώτημα το κομβικό. Γιατί να έρθει ο ξένος DJ τέλος του μήνα στη Μύκονο να παίξει, δεν έχουμε δικούς μας? Και το καλύτερο βεβαίως, η μισή το ξέρετε γιατί έχει γίνει viral, να το ακούσουμε και τώρα. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Πού γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν? Εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο εγχώριο. Θέλω να πάρω το ελληνικό, το δικό μου, από το χωριό μου. Δεν θέλει το εγχώριο το κρέας, θέλει από το χωριό της το κρέας. Τα είπε πολύ καλά, καθαρά επιτέλους. Ο καθαρός λόγος που όλοι ζητάμε και έχουμε ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ναι. Αγάπη μου, τι χαραμούδες που συνδεθήκατε να ακούσω το μεϊμαράκι. Για σας το κάναμε, γιατί η σάτυρα δεν έχει όριο, το έχουμε πει αυτά. Από την τεστοστερόνη πήγα να μείνω έγκυος και είναι καλοκαίρι και δεν μπορώ. Δεν είναι να μείνεις έγκυος καλοκαίρι τώρα, δεν βολεύει. Τον άκουσες? Όχι, είχα το άγχος, περίμενα να αρχίσει εκπομπή και ήμουν συγκεντρωμένος. Ότι θα ακούσω τις παπαριές του μεϊμαράκι, άσε μας τώρα. Είδα λίγο Σαμαρά, από κωμωδία σήμερα έκλεισα. Άκουσε την πίση τρόφισα, Άγγελα, ότι θα προστατεύσουμε λίγο το ευρώ. Ναι. Είναι ένα σχήμα αλόγου, ρε παιδί μου. Σχήμα αλόγου και αυτό αλόγου. Δηλαδή η προστασία στο ευρώ είναι σχήμα αλόγου. Και... αλογίσιο. Δηλαδή πολύ αυτή η προστασία θα την νιώσει εσύ με τις αμυδαλές. Όχι, δεν θα την νιώσω εγώ και εσύ. Την προστασία αυτή, το σχήμα αλόγου, θα την νιώσει οι φίλοι μας οι εφοπλιστές, οι φίλοι μας οι βιομήχανοι. Α, ναι, ναι. Εγχώροι και αλόγοι. Ναι, γιατί ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν? Έλα μωρό μου, τι κάνεις, βλέπεις Ευρωκοινοβούλιο? Όπα, τι έγινε καλά? Ξαναμένες όλες, μη βγει λίγος ήλιος. Θα με ξεζουμίσετε, αφήστε με πια. Με έχετε ξεμεδουλιάσει. Βλέπεις τον ναό της Δημοκρατίας? Αυτός είναι ο ναός Δημοκρατίας. Το είπε ο Αλέξης. Καλά, εντάξει, ο Αλέξης λέει διάφορα ο Αλέξης. Ξέρεις πως έχει πει ο Αλέξης, θα σου αρχίσω να λέω τι έχει πει? Τα ξέρω. Τα ξέρεις. Α, μην τα λέω τότε. Σε λίγο καιρό δεν θα το πιστεύει αυτό. Εμένα μου αρέσει περισσότερο ο Βέμπερ. Φτιστός ο Σαμαράς. Φτιστός κυριολεκτικά, δηλαδή φτίστος. Αλλάζεις και τον τόνο. Τον τόνο, ποιον τόνο αλωνίσου? Γιατί να αλλάξουμε τον αλωνίσου? Εγώ τον αλλάζω, είναι ο καλύτερος. Δεν μου λες, είναι Τετάρτη, 8 του μηνός, μετά το Βαγγέλα. Άκουσες τύπο Βαγγέλα? Άκουσα. Ενωτικός, μ' αρέσει. Πρόσεξε, οι συνταξιούχοι λέει έχουν πρόβλημα, λέει, πώς θα πάρουν τη σύνταξη. Άκουσε να δεις τώρα τι πρόβλημα έχει ο συγγενής μου. Είναι μέσα 42 ευρώ. Είναι 8 μήνες και τη επόμενη σύνταξη είναι στις 30 του μηνός. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, έχεις καταλάβει ποιο είναι? Πρέπει να βρεις ATM που να βγάζει 2,20. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Τι είδες, δε μαλάκα, όταν είσαι λαϊκός άνθρωπος, πώς σκέφτεσαι τον συνταξιούχο, πώς θα πάρει τα 42 ευρώ 8 του μηνός? Τελικά αλλάξει κύριος, Γιατί? Δεν τους κάλεσε μετά, λέει, το γαμίσι, λέει. Πάει ένα τσιγάρο να μου. Οπότε τους κάλεσε, σου λέει, έλατε να καπνίσετε την πίπα της ειρήνης τώρα να μου. Τους είδες όλους πώς πήγανε. Το θέμα δεν είναι ότι είναι κύριος. Το θέμα είναι ότι τους έκανε μπουρδέλο εκεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Που ήταν ψόφοι, πάνε εκεί, βαριώνται, δίνουν παρουσία για να πέσει στο Μηνιάτικο. Και πήγε άλλος ξαφνικά, δεν είχαν άλλη όρεξη. Και τους ξύπνησε και έπρεπε να χειροκροτάνει, να γιουχάρουν. Έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχω ένα πρίξιμο. Πού? Δεν μπορώ να το εντοπίσω γιατί πάει μία δεξιά, μία αριστερά. Να σε ψηλαφίσω, φίλε, να σε ψηλαφίσω, είμαι ειδικός. Θέλω τη βοήθειά σου. Εσύ ξέρεις μεγαλογιατρούς, έτσι χριστιανούς. Πάει σε γιατρούς, τι έχω πάει. Μέχρι σε βουλκανιζατέρ πήγα. Μου λέει αυτό το πρίξιμο δεν είναι κάτι το άλλο. Μου λέει, μα τι πρίξιμο, έλα παιδί μου να στο ψηλαφίσω εγώ να δω τι είναι να αποφανθώ. Γιατί... έλα να σου βγάλω διάγνωση, αγάπη μου. Έλα, μη φοβάσαι. Σε ένα γιατρό ο οποίος είναι πιστός, είναι χριστιανός, θέλω να μου το συνταγωγραφεί. Θα γίνω κι εγώ, θα γίνω πιστός χριστιανός, σιγά εδώ είναι ο άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να γίνω, θα γίνω. Σε ένα όρος, είναι ένας άγιος άνθρωπος, λέει. Θα με βάλει να φιλήσω, λέει, κάτι κόκαλα. Α, ναι, είναι ο γέροντας Πασπατήσιους. Εγώ είμαι. Έλα, σπασπατέψω. Είμαι εδώ στην Πάρνηθα. Τι να κάνω, να περιμένω τη λαφαδιανή. Κάτσε, παιδί μου, εκεί στο βουνό, άσε μουσι, τι να κάνει. Άσε μουσι και περίμενε. Και να χαϊδεύει τα ελαφάκια. Περιμένω, είμαι εδώ στην. Περίμενε, παιδί μου, άσε το μουσι μέχρι να βγει το μουσι, θα έρθουν κι αυτοί. Πού έρχονται. Α αρχίσει το μουσι να βγαίνει. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Πού γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν, εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο εγχώριο, θέλω να πάρω το ελληνικό, το δικό μου, από το χωριό μου. Κραυγή απόγνωσης και δίκιου και αλήθειας από την Άντζελα Δημητρίου. Και σωστή κραυγή πάνω απ' όλα. Τα λέει τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Ρωτούσατε και πριν τα κομμάτια από την Κιλοτίνα, από ποιο τραγούδι λέτε εδώ είναι. Είναι από το CD Το Μεγάλο Μας Τσίρκο, από τη θεατρική παράσταση Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Ιάκωβος Καμπανέλης είναι η στίχη, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Κώστας Καζάκος, Τζένι Καρέζη. Υπάρχει σε CD, είναι το τραγούδι της Γκυλοτίνας. Υπάρχει και στο YouTube, οι νεότεροι που τα ψάχνετε αυτά και τα θέλετε, μπορείτε να μπείτε να το ακούσετε. Τραγούδι της Γκυλοτίνας. Γκυλοτίνα λέγεται το τρίτο μνημόνιο. Έτσι λανσάρεται από την κυβέρνηση. Οπότε είναι το τραγούδι του τρίτου μνημονίου. Οι στίχοι ταιριάζουν ακριβώς. Γράφτηκε το 73, προσπαθεί να περιγράψει τα χρόνια του Όθωνα, αλλά κολλάει άνετα και στο σήμερα, όπως θα καταλάβετε. Μνημόνιο δεν θα περάσει από τη Βουλή, δεν το έχουν σκεφτεί αυτό οι κυβερνητικοί, διότι υπάρχει και ένας βράχος που τα προσέχει πολύ αυτά. Όταν σηκωθήκατε στη Βουλή, πρώτη μέρα είπατε μνημόνιο, εδώ δεν ξαναμπαίνει. Και δεν ξαναμπαίνει. Για να το δούμε. Τι να δείτε. Γιατί εδώ διαβάζω άλλαγο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που διακαώς επιθυμούν να μπει. Δεν θα μπει μνημόνιο. Είναι η ζωή. Το έχει πει. 10 φορές δεν θα ψηφιστεί μνημόνιο από αυτήν την Βουλή. Εμείς στη ζωή πιστεύουμε, γι' αυτό και το βάλαμε, για να πιστέψετε κι εσείς και να δείτε το φως. Λαός μέρος Βου. Ναι. Δεν μου λες την ελληνοφρένεια στην τηλεόραση, γιατί δεν τη βλέπουμε τώρα. Τέλειωσε για καλοκαίρι, κλείσαμε. Πότε θα ξαναβγείτε? Αν υπάρχει χώρα, στη νέα σεζόν. Αν υπάρχουν κανάλια, δεν θέλανε Σαμαρά ή Κερατάδες να ψηφίσουν το ναι που τους είχε τάξει τις συχνότητες και θα είχαμε σίγουρα εκπομπή τώρα. Επανάληψη, γιατί δεν βάζετε επάνω. Και επανάληψη, Μαρή, να δεις την επικαιρότητα που είχαν πριν 2 μήνες. Εδώ αλλάζουν λεπτό το λεπτό. Θα δεις εσύ τι γινόταν στις 20 Φλεβάρι. Ήταν μια συμφωνία που δεν έγινε. Αυτό, τι άλλο θες? Θέλω να το ξαναδώ, να τα ξαναβλέπω. Μωρέ, θα τα δεις και θα τα ξαναδείς. Δεν σου φτάνει, ε. Θες να ξαναδείς μήπως νίκη του Τσίπρα στο δημοψήφισμα, στις εκλογές, κάτι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, μην ξυπανίσαι, είσαι και εσύ. Ξεκοκάλισε με, έλα, γεια. Με τη ζωή σα τώρα πρόεδρο Δημοκρατία Βουλής. Τη Φόφη την έχουμε καβάτσα πίσω, αρχηγό Πασόκ. Και την τώρα μελλοντική πρόεδρο, φαντάζεσαι να έχουν και 3 περίοδο τι θα γίνει στη Βουλή? Α, δεν έχουν μόνιμα. Συνάδελφοι είμαστε. Τι δουλειά κάνουμε? Το σεξί Μπαλούρδος και εγώ. Ματατζής είσαι. Τι να κάνω κι εγώ στον αγώνα. Και σε εννοιές στα ελληνικά, έλα ρε παιδί μου. Για πες. Να σου πω ρε φίλε. Έλα. Προχθές ψηφίσαμε όλοι όχι. Έτσι τι εδώ τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν ναι τώρα. Δηλαδή εσύ που είσαι ματατζής ψήφισες όχι, πες το μου κι αυτό. Ναι. Καλά, εγώ είμαι ντεμεκ. Εσύ? Εγώ ναι αμέ. Ναι αμέ. Ναι αμέ, το δέχομαι το ναι αμέ. Ναι αμέ, με αποδείξεις σου λέω. Α, εντάξει. Τι θα γίνει τώρα, ρε. Υπομονή, φίλε, υπομονή. Κάτι καλύτερο. Πες μου ότι έγινες και Σιριζέος. Πες μου ότι αρχίζατε να γίνεστε και Σιριζέοι στην Μπαλούρδα. Φουλ. Μπράβο. Επειδή εγώ παίρνω 450 ευρώ το μήνα και είμαι 50 χρονών, θέλω να συμβάλλω κάτι, επειδή δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για τόσα, να δώσω στον κύριο Πάγκαλο που παίρνει 1800. Πήρες αυξησούλα κι εσύ, ε. Θα κάνουμε κάτι, ρε φίλε. Να κάνουμε push-ups, να κάνουμε και τέλειο κορμί. Push-ups! Όχι, οι κερατάδες θα μας λυγίσουν. Δεν θα βγούμε στις παραλίες εμείς με τα σώματά μας, θα βγούμε στα ψυχοκυλιάδες, επειδή ο Τσίπρας θα μας πάει διαπραγμάτευση μες στο καλοκαίρι. Όχι. Η γυμναστική θα γίνει να βγούμε έτοιμοι. Αυτό που ποτέ δεν γίνεται βέβαια, αλλά δεν βαριέσαι. Κάνε την προσπάθεια, σε ποιο χιλιά θα βγει και πάλι. Όσο γυμναστική για να κάνει, όσο δίαιτα, πέφτει το πατσοκύρι σε 2 εβδομάδες. Δεν πέφτει. Εμπειρικά σου λέω. Ναι. Έχω βρει μια πολύ καλή φωτογραφία του γιατί ο νέος υπουργός οικονομικών πήγε στο Eurogroup χωρίς προτάσεις. Τι, αυτή που την πήρε ένα ρακούν, που πήγε ένα τεράστιο ρακούν και του πήρε προτάσεις. Ναι. Το ξέρω, παιδί μου, έχω δει το ρακούν. Δεν έβλεπε εσύ παλιά τα ρακούν στην ΕΡΤ, δεν τα βλέπαμε. Όλοι τα βλέπαμε. Από τότε κλέβαν αυτά τα ρακούν. Ακούω τώρα την Κυριακή να λέει στον Πρωθυπουργό ότι δεν έχει εντολή ρήξης για να οδηγήσει τη χώρα στη δραχμή. Ποιος το είπε, η Σπυράκη? Ναι, η Σπυράκη. Αυτή η Σπυράκη δεν μπορούσε και αυτή τη φορά να το κρατήσει το μαξιλάρι της για τον bank run. Ας το κράταγε και αυτή τη φορά, γιατί να πως έχουν γεμίσει οι τράπεζες και τα ATM απ' έξω. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εσύ θες να πεις κάτι άλλο, δεν μας προστάτευσε αυτή τη φορά ή προστατεύει συγκεκριμένες κυβερνήσεις? Δεν ξέρω αν άκουσε τον Κίρτσο να μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταφέρθηκε προσωπικά κατά του Τσίπρα. Δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει. Τι εννοείς, αυτή τη δουλειά είχε να κάνει, γι' αυτό πληρώνει τον Κίρτσο. Πιστεύεις ότι είχε άλλη δουλειά να κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι είχαμε άλλο λόγο να πληρώνουμε τον Κίρτσο το 20.000, το 25.000 πόσο είναι το μήνα? Όταν έρχεται όμως εδώ στην Ελλάδα, δείχνει μια επικάλυψη προσωπείου. Ναι, ναι, είναι ενωτικός, γιατί θυμάται πόσα καλά του έχει δώσει η χώρα σε κρατική διαφήμιση. Τα θυμάται και δεν του πάει καρδιά. Όταν είναι έξω, ξεσαλώνει. Ερώτηση κρίσεως. Κρίσεως θα είναι, αφού κρίση έχουμε τόσα χρόνια, τι θα είναι. Ερώτηση ανάπτυξης, ερώτηση ευμάρειας, ερώτηση κρίσεως θα είναι. Ο Μεϊμαράκης, με όλες αυτές τις μπούρδες που έλεγε. Είναι άξιος για πρόεδρος της Νουδού. Μην είναι μεταβατικός, θα παραμείνει, το όχι. Αφού βγαίνανε και λένε γανιδικοί του ότι ήταν να τον χτίσουν, δεν θέλουνε. Ναι, τώρα τον είδαν με άλλο μάτι. Ακούσαν ότι τη μαρακιά την έχει εύκαιρη. Και σου λέει, δεν ξέρεις ποτέ. Και ο Σαμαράς με τις μαρακιές βγήκε. Έχουμε ξαναδεί τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε νιώσει ποτέ ξανά τόσο ταπεινωμένοι? Έχουμε νιώσει ποτέ τόσο απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο? Αυτή την Κυριακή σταματάμε τα όχι. Ψηφίζουμε ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Τα νέα διαφημιστικά του ΣΥΡΙΖΑ με το τεράστιο ναι και τα πολλά ναι. Αν είχε χιούμορ ο Σόιμπλε θα το απέρριπτε όλο αυτό το τρίτο μνημόνιο ως πολύ δεξιό, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα. Αν είχε χιούμορ, δεν τον βλέπω να έχει χιούμορ, εκτός αν έχει άλλα κέφια, γιατί μερακλής είναι, έτσι όπως τον έχουμε καταλάβει, και είναι και η τελευταία ελπίδα πολλών αριστερών για να γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο, αφού δεν γίνεται έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Οι ελπίδες μας είναι εκεί. Πάμε λίγο, γιατί θέλει να μας συστηθεί ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Και η εντολή της 25ης Γενάρη και η εντολή της 5ης του Ιούλη, αν θέμε να είμαστε άνθρωποι ηθικοί και τίμιοι, είναι όχι μνημόνιο. Απλώς δεν ετοιμαστήκαμε, δυστυχώς. Εγώ μαλάκας δεν ετοιμάστηκα δύο χρόνια στο να είμαι έτοιμος για τη δραχμή. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη δραχμή. Τέλος. Αυτό. Έτσι για το τέλος, γιατί έρχονται οι παραγγελίες του λαού, όπως κάθε Παρασκευή. Αυτές θα μας πάνε στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Καλά κουράγια, καλή δύναμη και από Δευτέρα θα τα πούμε. Γεια σας. Ναι. Μπορείς να μου κάνεις μια αφιέρωση την Παρασκευή? Λέγε. Θέλω τα καλύτερα, τα πραγματικά καλύτερα από τον Αντώνη. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Εγώ σας λέω ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-με-λεπτό. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη. Τι ξαναπώ. Ναι. Από εδώ και πέρα ο εθνικός ύμνος που βάζει με το ρουβά, στην κατάληξη του κάθε στίχο που τελειώνει θα βάζει το ναι. Ναι, θα λέει, πηγαίνει. Κολλάει απάνω. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Ναι, έλα, τι έγινε? Με κοιμάται? Για βάλε κοντά το ακουστικό. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό να κάνει. Ναι. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίχτην. Θα βάλει το Βαρουφάκι να λέει κάτι από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Κατά προτίμηση κάτι κατά των δανειστών, έτσι, κάτι μπηχτές που άφηνε. Και μετά από το χτυποκάρδιο στο Θρανείο, τη μάνα τη Βουγιουκλέκη που τη λέει συμπαθή ο κύριος καθηγητής. Και τη Βουγιουκλέκη να απαντάει: καλέ, τι συμπαθή. Κούκλος είναι το χρυσούλι μου. Κούκλος για το Βαρουφάκι. Κοιτάξτε, το να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση

Συγγνώμη, κύριε. Συνδέουν αυτή την κυβέρνηση με σχέδια εξόδου της χώρας από το ευρώ. Με συνδέουν την κυβέρνηση. Δεν το έχετε ακούσει. Εξηγήστε το αυτό που είπατε. Δεν το έχετε ακούσει. Εξηγήστε το, κύριε Κοσιόνη. Από το πρωί ως το βράδυ, τις τελευταίες ημέρες, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν υπαινιγμοί από πολιτικούς σας αντιπάλους που λένε ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Τους οποίους υιοθετείτε προφανώς. Διασυνδέσεις με το λόμπι της Δραχμής. Σας καλώ να σχολιάσετε αυτές τις καταγγελίες. Εννοείται τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μπακογιάννη, την κυρία Μπακογιάννη. Ποιους εννοείται ακριβώς? Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ανήθικο. Πόσο σ' αγαπώ. Χεστήκα, αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Την Παρασκευή θέλω να βάλεις αυτό που είχε πει ο Πρεδεντέρης πέρσι, ότι καλά είναι τα δημοψηφίσματα αρκεί να ξέρεις τι θα βγάλουν. Βάλει αυτό που είπε χθες σε ένα τσακωμό που είχε με το κουρουπλί μας, απειλείται κύριε. Ενδιάμεσα βάλει ό,τι εσύ θέλεις, εμπιστεύομαι και φτιάξ' το όπως νομίζεις. Ακούω κάτι ιδέες περί δημοψηφίσματος. Το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι και παλιότερα. Αλλά είναι ωραία τα δημοψηφίσματα αρκεί να ξέρεις τι θα βγάλουν. Δημοψήφισμα! Αυτά να τα ξεχάσετε. Ναι, την, κλειώ... την ανοχή που δείξαμε δεν την ερμηνεύετε ως αδυναμία. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουπλί. Μας απειλείτε, κύριε Κουρουπλί. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι επαναστατικό για τους Παρτιζάνους. Το είχες παίξει με συνοδεία την ορχήστρα του Κόκκινου Στρατού. Ναι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι είπατε? Δημήτρη Ζερβουδάκη, άραγε να είμαι κάποιο άλλο στο τραγούδι. Τις δύο τελευταίες στροφές. Την πρώτη τελευταία Χασαπόπουλους για πλούσιους και φτωχούς. Πάγκαλους μαζί τα φάγαμε, Γιωργάκης λεφτά υπάρχουν. Και στην τελευταία Τσίπρας, η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα δεν έρχεται. Άραγε να είμαι κάποιο άλλο που προσπαθεί να ονειρευτεί τα γυαλισμένα όνειρά μας. Στο δρόμο ανάποδη στροφή. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι? Δεν γίνεται αυτό, νόμος φύσης είναι αυτό. Μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει όταν στο ψέμα του κρυφτεί? Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Θέλω όλοι να... μαζί τα φάγαμε. Αυτό θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί. Πολύ. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Απόψε πες μου την αλήθεια. Το τι θα γίνω μη σκεφτείς. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Κι αν ήταν όλα παραμύθια, τότε να παραγαμηθείς. Η ελπίδα δεν έρχεται.